To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 maja, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Przepadły wnioski o odwołanie marszałka Kuchcińskiego i wicepremiera Glińskiego. Wypadek karetki pogotowia w Lubuskiem, zginął ratownik medyczny. Niemcy ostro krytykują Donalda Trumpa za zerwanie porozumienia nuklearnego z Iranem. Marek Kuchciński pozostaje marszałkiem Sejmu. W porannym głosowaniu w Sejmie odrzucono wniosek klubów PO, Nowoczesna i PSL. Głosowanie prowadził wicemarszałek Ryszard Terlecki z PiS. Głosowało 426 posłów. Większość bezwzględna 214. Za głosowało 168 posłów, przeciw 249, wstrzymało się 9. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów odrzucił wniosek o odwołanie posła Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu i wybór poseł Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na marszałka Sejmu. Przypomnijmy, że wniosek złożono w kwietniu. Jako powód szefowie klubów podawali sposób prowadzenia obrad w czasie głosowań nad zmianami w ustawach sądowych. Według nich marszałek Kuchciński prowadził wtedy obrady w sposób, tu cytat, skandaliczny, uniemożliwiał posłom zadawanie pytań i zgłaszanie wniosków formalnych. Pół godziny temu Sejm odrzucił też wniosek o odwołanie wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego. Wniosek o jego odwołanie złożyli z kolei ludowcy, a powodem miał być, tu cytat, gigantyczny transfer pieniędzy na prywatne konta książąt Czartoryskich. Pilna informacja z Sejmu jeszcze jest taka, że uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. 11 kg amfetaminy przechwycili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Narkotyki przewoził Kamil L. Został zatrzymany. Grozi mu 15 lat więzienia. Z ustaleń policji wynika, że 32-letni Kamil L. mieszka w Holandii, a do Polski przyjeżdża rzadko. Policjanci dowiedzieli się też, że mężczyzna może transportować duże ilości narkotyków do Lublina. Podczas zatrzymania okazało się, że w bagażniku jego samochodu znajduje się 6 paczek amfetaminy, łącznie 11 kg. Dodatkowo w mieszkaniu zatrzymanego znaleziono też marihuanę. W prokuraturze okręgowej w Lublinie przedstawiono mu zarzut wewnątrzwspólnotowego przemytu narkotyków na dużą skalę. Grozi mu za to do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Wypadek karetki pogotowia w Lubuskiem. Zginął ratownik medyczny. W rejonie miejscowości Kije karetka uderzyła w drzewo. Zginął ratownik. Kierowca został ranny. Lekarz nie odniósł poważnych obrażeń. Karetka jechała bez pacjenta. Niemcy ostro krytykują Donalda Trumpa za zerwanie porozumienia nuklearnego z Iranem. Przywódcy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii we wspólnym oświadczeniu potwierdzili, że ich kraje nadal pozostają związane umową z Teheranem. Przedstawiciele niemieckiego przemysłu, mimo decyzji amerykańskiego prezydenta, nadal zamierzają robić interesy z Iranem. Z żalem i zaniepokojeniem przyjęliśmy decyzję Donalda Trumpa. Nadal jesteśmy zobowiązani podpisaną z Iranem umową. Napisał na Twitterze w imieniu Angeli Merkel rzecznik prasowy Stefan Seibert. Przedstawiciele niemieckiego przemysłu, krytykując amerykańskiego przywódcę, ostrzegają, że konsekwencje zerwania porozumienia z Iranem odbiją się wyjątkowo niekorzystnie na niemieckiej gospodarce. Przewodniczący Stowarzyszenia Niemieckich Inżynierów Thilo Brottmann oświadczył, że tak długo jak Unia Europejska nie nałoży sankcji na Iran, niemiecki przemysł będzie robić interesy z tym krajem. Urzędujący od wczoraj nowy ambasador USA w Berlinie, Richard Grenell, zaapelował do przedstawicieli niemieckich firm, aby natychmiast wycofali się z interesów z Iranem. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Dodajmy, że od złagodzenia sankcji wobec Iranu w 2016 roku obroty handlowe pomiędzy Teheranem a Berlinem wzrosły o 40%. Wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze. W wiosennej odsłonie wybrzmi m.in. muzyka filmowa Wojciecha Kilara w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej. Jej dyrektor Krzysztof Kur mówi, że występ to stały element cyklu koncertów Polskiego Radia. W koncertach To co najpiękniejsze zawsze w drugiej części występuje Polska Orkiestra Radiowa, prezentując te takie najbardziej znane, najbardziej myślę piękne i coś takiego, co przemawia do wszystkich, nawet tych, którzy może nie kochają czy nie chodzą na koncerty muzyki poważnej. Zawsze w tej drugiej części koncertów jesteśmy my, Polska Orkiestra Radiowa ze swoim szefem artystycznym Michałem Klauzą. Na następnym też na pewno będziemy i lato i jesień. Początek o 19:00. Honorowy patronat nad całym cyklem objęła Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

his devotion. I just need someone I can dance with, 'cause I'm tired of dancing alone. Don't want to walk away with anyone. It's a risky thing to try it out. Shoot the light fantastic every time. I would rather stumble, be a fool. No jealousy, no calling. Takie trochę funky w wykonaniu Basi Trzelewskiej. Bardzo dynamiczny ten dzisiejszy motyl. No Heartache, taki nosi tytuł ta piosenka. Trzeci utwór z płyty, najnowszej płyty Basi Trzelewskiej. Dwa egzemplarze dla państwa. Jeden powędruje do pani Barbary do Olbrachtowa, a drugi do pana Piotra do Warszawy. Tu Trójka, jest 14 minut po 10 w studiu Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dobry. Przodownicy lektury. Dzisiaj przyniosłem chyba najbardziej oczekiwaną książkę tej wiosny, polską książkę. Na innych ludzi Dorety Masłowskiej czekaliśmy aż 5 lat od czasu naprawdę, no niestety nieudanej powieści Kochanie, zabiłem twoje koty. I są dwie wiadomości, dobra i zła. Dobra jest taka, że to jest książka zdecydowanie lepsza, a zła jest taka, że nad tym tekstem unosi się duch inżyniera Mamonia, który jak wiemy lubił tylko te piosenki, które już znał. I tę piosenkę już w wykonaniu Doroty Masłowskiej słyszeliśmy. Dokładnie słyszeliśmy ją w Pawiu Królowej, bo to jest piosenka hip-hopowa. Bohaterem tej książki jest 30-letni bezrobotny Kamil, chłopak z warszawskiego blokowiska, aspirujący do kariery rapera, ale to się wszystko odbywa w sferze wyobraźni. On na razie jeszcze nie nagrał ani jednej piosenki, ale już chce być raperem. Na razie snuje się po mieście w poszukiwaniu przygód i pieniędzy, czasami również narkotyków. Nawiązuje intensywną relację z pewną mężatką, spotyka się ze sprzedawczynią z Rossmana, pomaga swojemu dealerowi sprzedawać narkotyki. To, co widzi, to, co czuje i to, co go otacza, jest zrymowane i wyrapowane, tak właśnie jak w Pawiu Królowej. Tyle, że wtedy, wydaje mi się, Dorota Masłowska pisała jakoś ładniej, rytmicznie. Z kolei sam Kamil też nie jest postacią, której byśmy nie znali z książek Masłowskiej. To jest taki 15 lat starszy, silny z wojny polsko-ruskiej, taka współczesna wariacja na temat dresiarza, który już dzisiaj nie chodzi w dresach. Dorota Masłowska napisała książkę, czy może raczej książeczkę, bo to jest naprawdę bardzo krótki tekst, w której właściwie sama siebie parafrazuje. I trudno powiedzieć, że to jest coś nowego w sensie artystycznym, ale pojawia się tutaj nowy ton i to jest najciekawsze w tej książce. Inni ludzie, to jest książka bardzo, bardzo gorzka. Wszyscy jej bohaterowie są nieszczęśliwi i zagubieni. Mężowie zdradzają żony, żony zdradzają mężów, rodziny są dysfunkcyjne, a miłość okazuje się nieosiągalnym mirażem. Można odnieść wrażenie, że pisarka, mimo że ma ledwie 35 lat, weszła już w smugę cienia. W sferze językowej Masłowska jak zwykle jest bardzo, bardzo dobra. Chyba tylko ona jedna potrafi znaleźć taki styl, w którym odbija się taka współczesna takie współczesne pomieszanie z poplątaniem. Rządy PiSu i aspiracje klasy średniej, korpojęzyk z kultem powstania warszawskiego, media społecznościowe i taka zdegenerowana współczesna polszczyzna pełna bardzo, bardzo wielu śmiesznostek. Napisane jest to momentami bardzo, bardzo fajnie, nawet wręcz porywająco. I Masłowska w ciekawy sposób w języku pokazuje współczesne imaginarium polskie, w którym logo Lidla może być odpowiednikiem księżyca. No wciąż nie jest to jednak książka na miarę talentu Masłowskiej i mam wrażenie, że lepiej się sprawdzi na scenie, w teatrze, w poetyce a la Grzegorz Jarzyna. Szef TR Warszawa zapowiada wystawienie innych ludzi jeszcze w tym roku, na co bardzo się nastawiam ja i myślę, że nie tylko ja. Efektem wcześniejszej współpracy tego duetu był bardzo, bardzo wybitny spektakl Między nami dobrze jest. Najlepsza rzecz w dorobku Doroty Masłowskiej i pewnie jedna z najlepszych w dorobku Jarzyny. Także liczymy na powtórkę. Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję. Przypomnę, Dorota Masłowska, Inni ludzie, tę książkę dziś jednak polecasz. Polecam ją przeczytać, chociaż czytałem lepsze książki Doroty Masłowskiej. Bardzo dziękuję. Katarzyna Groniec, Nie kocham. Zapowiadałam gości, zbierają się bardzo powoli. Ja nie wiem, moi koledzy redakcyjni, wydawałoby się, że powinni być zdyscyplinowani. Jest jedna zdyscyplinowana, bardzo zdyscyplinowana osoba, która jest już tu, siedzi obok mnie, jest już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, już nie zdążyłam położyć. To oczywiście głos Barbary Marcinik, za szybą widzę już Ryszarda Jaźwińskiego. Czekamy jeszcze na Agnieszkę Obszańską. Tak, talenty trójki nadchodzą, drodzy państwo, to zanim się zbiorą wszyscy, Daft Punk. Już są 25, a tak naprawdę 26 minut po 11. Mam w studiu komplet. Komplet wspaniały. Niezwykle miło mi tutaj w takim komplecie występować w audycji Do południa. No, zaraz się państwo przedstawią. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Nie, ja będę przedstawiać. Nie odmówię sobie tej... Nie odmów... twierdzimy, dobrze, że jesteśmy. Waszka Marcinik. Oficjalnie dzień dobry. Oficjalnie dzień dobry. Agnieszka Opszańska. Trochę zdyszana część kompletu. I, przyjechała na rowerze, no. A tak, to ona jeździ na rowerze. Ja kiedyś też jeździłam. I jem warzywa. A, to bardzo dobrze. Ja dzisiaj o szparagach. No dobra, ale nie o tym. I Ryszard Jaźwiński. Jestem. Czyli talenty... Dzisiaj nie przyjechałem na rowerze. Talenty trójki w komplecie. To ja państwu w takim razie oddaję głos. A ja jako pamięć stada pragnę przypomnieć, że w 2010 roku tą osobą pierwszego kontaktu, którą uderzyła ta pierwsza fala zgłoszeń, była Kasia Borowiecka, dzisiaj reprezentantka naszej kapituły. A teatr. Krótko o teatrze. Nasze wybory w kategorii teatr uważamy za symptomatyczne dla młodego teatru kończącej się dekady. No i choć dla niektórych płeć nie ma znaczenia, wynik naszych decyzji o czymś świadczy. No i tak przypomnę, że wśród 8 laureatów znalazło się zaledwie 2 panów. Krzysztof Garbaczewski, reżyser, performer dzisiaj, oraz Marcin Hycner, wtedy aktor, dzisiaj reżyser, dyrektor teatru. Listę 6 pań otwiera reżyserka Ewelina Marciniak. Pozostałe nagrodzone są aktorkami Agnieszka Skrzypczak, w zasadzie Łódź, Justyna Wasilewska, Warszawa, Anna Smołowik, Warszawa, Małgorzata Gorol, wtedy Wrocław, oraz Jaśmina Polak, wtedy Kraków. Zachęcamy do udziału w konkursie młodych artystów do 30 roku życia, tuż po debiucie. Wszyscy wszak nagrodzeni do tej pory w kategorii teatr mieli już spore doświadczenie na profesjonalnych scenach i choć minęło kilka zaledwie lat, dzisiaj należą do absolutnej, że tak to określę językiem sportowym, czołówki, obecni zarówno w teatrze, jak i, co Riko może potwierdzić, w kilku przypadkach w filmie, czyli Justyna Wasilewska i Małgorzata Gorol. 3 laureatki poza tym świetnie śpiewają, czyli Anna Smołowik, Justyna Wasilewska, Agnieszka Skrzypczak. W pozostałych 2 kategoriach, tu przekazuję już mikrofon symbolicznie Rikowi. Tak, ale ja powiem, że Baszka jest naszą prawdziwą księgą pamięci, a spotykamy się tutaj i bardzo dobrze, że to przypominamy, dlatego, no bo przecież rusza nasz konkurs i ruszamy po raz kolejny, to już 9. edycja i dobrze tak raz powspominać, ale nie sentymentalnie, a 2 przypomnieć, że tak naprawdę to jest konkurs skierowany do młodych artystów i takich, którzy no, myślę, że już wybiegli o wiele dalej niż poza trójkowe mury tutaj, to Riko, ty możesz śmiało potwierdzić. No, może ja skończę, że przekazuję mikrofon symbolicznie Rikowi, bo... No nie mogę go ciągle wziąć do ręki. O Boże. Obo w kategorii twojej, zresztą chyba tak samo w sztukach wizualnych, jest parytet. A owszem, ale powiedzmy, że nie jest to najważniejsze i to nie jest jakaś odrębna tutaj, odrębne kryterium. Nie. No właśnie, ja mogę naprawdę z wielką przyjemnością powiedzieć, że mamy znakomitych do tej pory laureatów w kategorii film. Oni debiutując później, bo ocenialiśmy zwykle te krótkie filmy, etiudy, później debiutując niektórzy, bo jeszcze ciągle nie wszyscy, pełnometrażowymi fabułami zdobywali nagrody naprawdę na wielkich międzynarodowych festiwalach, to m.in. Sundance w Stanach Zjednoczonych, to Wenecja, to Karlowe Wary. Więc jeśli chodzi o tych naszych laureatów, to przypomnę, Kuba Czekaj, Michał Marczak, Piotr Złotarowicz, Grzegorz Zariczny, Aga Woszczyńska i w kolejnych latach Paulina Skibińska, Zofia Kowalewska, o niej to w ubiegłym roku nie będę mówił teraz wiele, bo za kilka minut spotkamy się z nią jeszcze w trójce. I tutaj się zatrzymam, bo to jedyny taki wypadek, Eliza Rycembel. No właśnie, nie zamykamy się. Kategoria film, zresztą tak jak i każda inna, jest otwarta. Chodzi nam o młodych artystów do 30 roku życia. Najczęściej w wypadku filmu są to reżyserzy, ale zdarzają się również zgłoszenia aktorskie. No i tak się zdarzyło w 2016 roku. Wygrała aktorka Eliza Rycembel. Z kolei możemy dodać, że filmowa aktorka, ale też daje sobie radę świetnie w teatrze. Tak jest. I w Teatrze Polskiego Radia. No tak. I oczywiście zawsze mamy też znakomite grona jurorskie. Ja nie jestem w stanie wszystkich wymienić. Ja wspomnę tylko o może przewodniczących tych składów w poprzednich latach, bo to są sławy polskiego kina. Krzysztof Majchrzak, Małgorzata Szumowska, Agata Kulesza, Agnieszka Grochowska, Robert Więckiewicz, Kinga Dębska, no i ostatnio Maciej Pieprzyca. Tak, to film i teatr, zresztą myślę, że te trzy pomyślane kategorie to jakoś wzajemnie się uzupełniają. Trudno w sztukach wizualnych było mówić o tym, żeby powtórzyć. A przepraszam, a Marcin Podolec? No Marcin Podolec, właśnie chciałam powiedzieć, jest jedynym takim przypadkiem. Świetny komiksiarz, za chwilę Maria, autor filmów animowanych. Wychodzi jego nowy komiks, więc patrzmy, przyglądajmy się. No ale przecież oczywiście sztuki wizualne gdzieś tam najbardziej odbiegają może od teatru i filmu, chociaż bywają już takie momenty, kiedy te wszystkie sztuki łączą się razem. Krzysztof Garbaczewski. Na przykład. Więc pozdrawiamy ich bardzo serdecznie. A tutaj no, sytuacja jest taka. Zawsze sporo zgłoszeń, dużo portfolio do obejrzenia. Ja także zachęcam, bo to za chwilę będziemy opowiadać o tym, że te zgłoszenia, które już możemy podejrzeć, i to jest bardzo ważna strona, możemy już podejrzeć na stronie talenty.polskieradio.pl. Te zgłoszenia można wysyłać do nas do 29 czerwca. Mogą to robić uczelnie, fundacje, no i galerie na przykład. Instytucje kultury. Instytucje kultury po prostu. Ale jedna może ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, bo nasi słuchacze od lat są przyzwyczajeni, że w czerwcu to my już kończymy, że gdzieś w połowie czerwca czy pod koniec czerwca jest finał. Nasza uroczysta gala, ceremonia, w tym roku nieco inaczej, stąd i termin zgłoszeń jest przedłużony praktycznie do końca czerwca. Bo w tym roku laureatów ogłosimy później, dopiero we wrześniu. Tak, a skoro mowa o laureatach, to przypomnę, Martyna Czech w kategorii sztuki wizualne w zeszłym roku, wspaniała malarka, znaczy wspaniała to jest takie słowo, które nie wiem, czy pasuje, po prostu artystka, która jest arcyciekawa, kontrowersyjna nieco dla niektórych, no ale my chyba lubimy, jak nie wszystko idzie tak łatwo i gładko. Diana Lelonek i Michał Cholewa, to jest ta dwójka, która była osobami na tym pierwszym, nie pierwszym, ale drugim, trzecim miejscu właściwie, chociaż nie myślimy tutaj o miejscach. Każda z tych osób jest warta grzechu. No i oczywiście warto wspomnieć o tych, którzy także w sztukach wizualnych gdzieś pomagają nam, są z nami, no i przede wszystkim swoim znakomitym okiem, no, pozwalają te prace gdzieś oceniać. No więc i od Edwarda Dwórnika przez Maurycego Gomulickiego, Jarosława Suchana, Leona Tarasewicza, Anetę Krzeszykowską. No to jest tylko oczywiście to, co możemy powiedzieć i co już było. Natomiast to, co jest na dzisiaj, to otwieramy konkurs. No i już czekamy, od dzisiaj czekamy na zgłoszenia we wszystkich trzech kategoriach. Czy jakieś fanfary powinny się rozlać? To jeszcze pamięć stada, jedno zdanie. O randze naszego konkursu świadczą także nasze diamenty. Przyznawane od 2012 roku laureatami zostali państwo Krystyna Janda, Janusz Gajos, Stanisława Celińska, najmłodszy Mirosław Bałka oraz, no, nieżyjący już dzisiaj Janusz Głowacki i Danuta Szaflarska. To uroczyste otwarcie, ja mam to powiedzieć? Nie, to... No tak, że jesteś gospodynią tego studia. Dobrze, to zanim jeszcze... To ty powinnaś wydać to z siebie fanfarę. Boże, z pamięcią stada, ty jesteś gospodynią stada. Ale zanim fanfary, skoro mam was wszystkich w studiu, muszę zadać to pytanie. Uczestniczycie jakby naturalnie w obradach jury. Jak udaje się tylu osobowościom, które wybitnym osobowościom, artystom, wyłonić jeden werdykt? Bywają takie werdykty jednomyślne? Paszko? Znaczy, w naszym przypadku, ja nie wymieniałam członków jury, to może i innym razem w magazynie bardzo kulturalnym, bo u nas to jest bardzo zróżnicowana sytuacja, bo i krytycy, i reżyserzy, i aktorzy, i tak dalej, ale to jest po prostu głosowanie, czyli demokracja. A nie ma kłótni? Ja tu jakiś tam... No oczywiście, że musimy dojść. Znaczy, powiedziałbym, że są dyskusje. Może kłótnie to jest za duże słowo, ale są dyskusje i... Też świetne, w kategorii film oczywiście, świetne etiudy studenckie. Natomiast my nie oceniamy filmu jako takiego. My szukamy talentu, my szukamy osobowości artystycznej, kogoś bardzo interesującego, kto nie tylko zrobił już świetną etiudę, jedną, dwie czy trzy, ale też rokuje, no i czas pokazał, że to były słuszne wybory, na przyszłość. Także to raczej nie ma. Zwykle co roku jednak wyłania się ta trójka. rzeczywiście finalistów, no a później ten główny laureat. Wyróżniających się. Agnieszka, ty powiedziałaś o pasji, że szukacie osób z pasją. Pasja to nie jest jedyne, co może rzeczywiście jest wyróżnikiem. Pasja to jest jedna rzecz, ale dwa, to jak każdy artysta, czy w filmie, czy w teatrze. Tutaj liczy się też warsztat, liczy się wyobraźnia i liczy się też to forma. Przede wszystkim, jak ubrać swoje takie artystyczne wnętrze już w materię, czyli w jakiś przekaz. No i przede wszystkim, co chcą artyści nam, mi, tobie powiedzieć, no bo to jest najważniejsze. No i za pomocą jakich środków. No i to się bada na wielu poziomach. To nie jest tylko kwestią pasji. Pasja to jest wtedy, kiedy poczujemy, ja pamiętam takie obrady i to były te obrady, kiedy mogę powiedzieć, bo tak to nie było jakichś spektakularnych, wielkich historii, no ale kiedy jeden z członków jury wyszedł, trzasnął drzwiami, musiał wyjść na papierosa, ponieważ zdenerwował się tym, że nie możemy zrozumieć, dlaczego właśnie ta pasja, która z tego obrazu wybrzmiewa, nie jest przez nas tak bardzo doceniana. Wrócił, my też ochłonęliśmy, otworzyliśmy okno, okazało się, że pół na pół, my poczuliśmy trochę pasji, członek jury poczuł tej pasji trochę mniej, no i oczywiście, aha, no powiem tylko... Udało się wyłonić. Tak, wygrał człowiek z pasją. Więc tak to bywa, ale to pasja nie jest najważniejsza. To oczywiście można mówić w kategoriach takich, no, takiego wolno ducho myślicielstwa, ale pasja to jedno. Dwa, to jest też warsztat i ogromna, ogromna wyobraźnia, umiejętność przekazania za pomocą jakiejś formy tego, co ma się w głowie i w sercu. No więc tak. Mhm. 8 lat Talentów Trójki, to 9. edycja. Myślę, że już to dość potężna perspektywa. Widzimy też efekty tych nagród. Fanfary już były, ja już nie będę śpiewać. W związku z tym mogę tylko powiedzieć, Talenty Trójki 2018 uważamy wszyscy my za otwarte. Konkurs rozpoczęty. Wszelkie informacje, Agnieszka, już powiedziałaś, na stronie talenty.polskieradio.pl. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, no ruszamy za tydzień i od następnego tygodnia ruszamy z Wygrywaczem Talentów, czyli będziemy opowiadać o tych, którzy już gdzieś mieli okazję z talentami się przewąchać i wygrać niejedno tutaj, a będziemy także opowiadać o tych, którym się udało coś dalej zrobić, będziemy pytać o ich plany, tych, którzy są z nami już na tej liście talentowej, laureatów i finalistów. A czy ja mogę jeszcze jedno zdanie o płci teatru? Bo niezależnie od tego, co powiedziałam na początku. Mamy 2 godziny. Zachęcamy wciąż również młodych panów, jeżeli jeszcze jacyś zostali w szkołach, na uczelniach, w teatrach, by zaryzykowali i przystąpili do udziału w konkursie. Apel od Barbary Marcinik. Wykrywacz talentów w środę po 10:00. I jeszcze do talentów na pewno państwo będą wracać w magazynie bardzo kulturalnym. I na pewno wrócimy za kilka minut, bo pomyślałem sobie, że jeśli dzisiaj otwieramy Talenty Trójki, to dobrze byłoby w moim filmowym cyklu zaśpiewać. Nie zaśpiewać, zaprezentować właśnie laureatkę w kategorii film z roku ubiegłego, czyli dzisiaj rozmowa z Zofią Kowalewską. I to już mniej więcej za 6 minut. Bardzo państwu dziękuję. Baszka Marcinik, Agnieszka Opszańska i Ryszard Jaźwiński, utalentowane trio Talentów Trójki. To my bardzo dziękujemy, a ja czekam na przepis na szparagi nieparzone, niegotowane. Na surowo, zgadza się, będą chrupać. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Wrócę jeszcze na chwilę do naszej rozmowy o talentach trójki. Tam za szybą jeszcze te rozmowy trwają. Państwo nie mogą się ze sobą rozstać. Wrócę na chwilę. Baszka Marcinik wspomniała o Kasi Borowieckiej na samym początku tej rozmowy, jako o tej osobie, która jako pierwsza przyjmowała tę pracę. Ja pamiętam jej pokój. To chyba była jeszcze wtedy ósemka, zasypany paczkami. No i pamiętam też radość na licu, bo talenty trójki to również Katarzyna Borowiecka. A za chwilę laureatka utalentowana, tak jak wspominał Rico, w fajnym filmie. So it's done, you've won the fight. War is over, you can stop. Don't mind them, they don't deserve. They'll keep snarling, nursing hate. Ooh. Welcome back, you're wide awake. Nightmares over, no more pain. You took the strain, got to the night. There's a way to make it right. Going to be the best story of your life. Ooh. Oh. Ooh. Yeah. Maybe you don't want to believe. You have your chance now. Inner threats remain unchained. Maybe you have just gotten used to your constant waiting for another tide away. But your war is finally done and you have to deal with that. Untamed to Lunatic Soul. Tu trójka, 13 minut przed 11. Fajny film. Te emocje to przez talenty trójki. Rozproszona jestem zupełnie, ale już się zbieram. Zofia Kowalewska to właśnie ubiegłoroczna laureatka naszego konkursu Talenty Trójki w kategorii film. Jeszcze studentka, a już w bardzo młodym wieku odniosła światowy sukces, gdy jej dokument Więzi znalazł się na oscarowej shortliście. W tej chwili pracuje nad kolejnymi filmami. Z Zofią Kowalewską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. więzi, twój najsłynniejszy do tej pory film już dawno za tobą. Co laureatka konkursu Talenty Trójki w kategorii film robi aktualnie? Ja jestem cały czas w szkole w Łodzi. Jestem teraz na czwartym roku i kończę montować swój film licencjacki, krótkometrażowy, fabularny. Pozostałam w kręgach historii takich bliskich, rodzinnych i również kwestia takiej trudnej miłości pomiędzy parą. Tym razem jest to para trochę młodsza. Natomiast opowiadam o tym, jak trudna sytuacja z zewnątrz, w tym wypadku choroba dziecka, może sprawić, że rodzina, która jest w rozpadzie, nagle na chwilę musi stać się znowu rodziną. Po więziach zdążyłaś zrobić już wcześniej w Łódzkiej Szkole Filmowej dwie etiudy. Tak, tak. Etiuda dokumentalna Kochanie i etiuda fabularna Miśka. No i właśnie tym licencjackim filmem wracasz do fabuły? To znaczy, no ja nigdy nie odeszłam od fabuły, po prostu więzi się stały słynne, jak powiedziałeś. I faktycznie przyległ do mnie dokument, natomiast ja się interesuję i tym, i tym. To są oczywiście etiudy szkolne, wciąż jeszcze studiujesz, ale na pewno marzy ci się większa filmowa forma, więc właśnie, bardziej fabuła czy dokument, czy chciałabyś realizować się w jednym i w drugim? O czym myślisz na przyszłość, tam najbliższą? Najbliższą przyszłość to myślę o tym, żeby skończyć szkołę, bo mam jeszcze dwa filmy dyplomowe, właśnie dokument i fabuła. Po więziach ważne było dla mnie zrobić fabułę, dlatego że byłam troszkę zmęczona dokumentem i też zmęczona oczekiwaniami otoczenia, oczekiwaniami własnymi, więc troszkę sobie tak odpoczęłam i spróbowałam czegoś nowego i nauczyłam się bardzo dużo. Natomiast dokument to też jest coś, co jest bliskie mojemu sercu, więc ja nie deklaruję się, nie definiuję, tym bardziej, że mnie po prostu interesuje realizm i taka obserwacyjna bliskość i dosyć chłodna i dosyć wstrzemięźliwa obserwacja, ale bardzo głęboko emocjonalnie angażujących tematów, więc jeżeli znajdę taki temat dokumentalny, który będzie taki, to będę się zajmowała dokumentem. Ja nie pracuję tak, że wymyślam historyjki, czy też historie. Szukasz ich w życiu? Tak. Zawsze gdzieś wychodzę od jakiegoś nawet malutkiej rzeczy, którą przeżyłam, zobaczyłam, którą spotkałam na swojej drodze życiowej i później puszczam wodę wyobraźni. Jakoś tak to leci. Chcąc, nie chcąc, no właśnie nie wiem, czy bardziej było to świadome w twoim wypadku, czy tak po prostu się zdarzyło, właśnie może życie ci poddało takie tematy. Stałaś się specjalistką od filmów opowiadających o relacjach, przede wszystkim w rodzinie. Czy to jest ten właśnie motyw, który będzie ci dalej towarzyszył? Siłą rzeczy z tego powodu, że Więzi to był mój pierwszy film, zrobiony bardzo wcześnie, zaczęłam go robić w klasie maturalnej, to ja jeszcze mieszkałam z rodzicami wtedy. To była większa część mojego życia i opowiadałam po prostu o czymś, na czym się znam i na temat, czego mam coś do powiedzenia. Już nie mieszkam z rodzicami. Natomiast zostało mi to. To jest temat trudnej miłości w tych bliskich relacjach, na które z jednej strony jesteśmy skazani, z drugiej strony one są do końca życia. To jest też ciekawe i też łatwo się dosyć z tym utożsamić, bo każdy ma rodziców, każdy ma dziadków, każdy był w kimś zakochany kiedyś, więc to są rzeczy, które mnie interesują, tak. Absolutnie uniwersalne. No to kiedy zobaczymy być może na kolejnych festiwalach filmowych twój skończony już licencjacki film? Myślę, że pod koniec tego roku. Rok później kończę szkołę, więc będą kolejne filmy. Młoda, zdolna laureatka zeszłorocznych Talentów Trójki w kategorii film Zofia Kowalewska. Rozmawiał z nią Ryszard Jaźwiński, który zaprasza również bardzo serdecznie Państwa na dzisiejszy Klub Trójki. To specjalne wydanie. Poprzedzi je projekcja filmu Książę i Dybuk w reżyserii Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego. Dodam, że to przedpremierowy pokaz. Będą Państwo mieli okazję ten film zobaczyć jako pierwsi. No a po filmie, po tym specjalnym pokazie zapraszamy na specjalne wydanie Klubu Trójki, również ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, z udziałem twórców filmu, które poprowadzi oczywiście Ryszard Jaźwiński. Dziś o 19.15 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej najpierw przedpremierowy pokaz filmu Książę i Dybuk, a potem również ze studia imienia Agnieszki Osieckiej specjalne wydanie Klubu Trójki. 22 i 7 trójek. Jeszcze kilka zaproszeń zostało. Bardzo proszę dzwonić. What the fuck is this? My definition of a boombastic jazz style. So telephone a friend. Yo, D-Boy's got this new song. It's dope, man. All back.